تفسير آيات نمبر 28 سے، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ازواج سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، تمہیں کچھ فائدہ پہنچاؤں اور تمہیں رخصت کر دوں، رخصت کرنا خوبصورتی سے. پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ جب جنگ احزاب ختم ہوئی تو مشرکین کا زور ٹوٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد وہ تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ تم پیش قدمی کرو گے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بنو قریظہ کے اختتام پر یہود کا دور ختم ہو گیا. بنو نذیر سے پہلے دیگر قبائل خیبر کی طرف جلا وطن کیے جا چکے تھے اور بنو قریظہ کے مردوں کو اس جنگ میں ختم کر دیا گیا. ان دو گروہوں کے علاوہ اب ایک تیسرا گروہ مدینہ کے اندر ہی موجود تھا اور وہ تھا منافقین کا. چونکہ یہ مسلمانوں کے اندر ہی ملے جلے ہوئے تھے، انٹرمنگلڈ تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کے خلاف باقاعدہ جنگ نہیں کی اور نہ ہی انہیں علل اعلان ختم کیا، بلکہ ان کے مقابلے کے لیے اہل ایمان کو اپنا ایمان، اپنا اخلاق بلند ترین کرنے کی ہدایت دی. کیونکہ انسان باہر کے دشمنوں سے تو بیرونی زور کے ساتھ لڑ سکتا ہے، اسلحے کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے، لیکن اندرونی دشمنوں کے ساتھ نبٹنے کے لیے اسلحہ نہیں، ایمان اور اخلاق کی قوت چاہیے ہوتی ہے. مثلاً اگر ہم ذاتی زندگی میں دیکھیں تو جو شخص باہر سے ہم پر حملہ آور ہو تو ہم اس کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اسے قوت کے ساتھ رد کرتے ہیں، لیکن جب ہمارا اپنا نفس اندر سے ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہو تو ہم اسلحے کے ساتھ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یا پھر اسی طرح مسلمان معاشرے کے اندر جب منافق پائے جاتے ہوں تو ان کے ساتھ بھی مقابلہ اسلحے کے بلبوتے پر نہیں ہوتا، ان کے مقابلے میں ایمانی اور اخلاقی فتح چاہیے ہوتی اور اس کا حل اور طریقہ کیا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے انسان خود کو، اپنے اچھے جوہر کو، اپنے اچھے اخلاق کو، کردار کو، ایمان کو اتنا مضبوط کرے کہ یہ اندر کے دشمن نقصان نہ پہنچا سکے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے اختتام پر اب خاندانی اصلاحات کی جا رہی ہیں. ازواج مطہرات کے لیے کچھ قوانین اور کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں، ان کو اپنی مزید اصلاح اور اپنے اندر مزید تقویٰ پیدا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا النبی قل لازواجک، کیونکہ اصلاح گھر سے شروع ہوتی، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، معاشرتی اصلاحات کی ابتدا اور آغاز اپنے گھر سے، اپنے ذاتی نمونے سے. کیونکہ ایک دائی اور مبلغ جب اپنے عمل سے تبلیغ کرتا ہے تو وہ تبلیغ کہیں زیادہ مؤثر ہوتی ہے بنسبت دوسروں کو صرف احکامات جاری کرنے کے. جیسے آپ سارے اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ تھے جس کا پیچھے ذکر گزر چکا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی طرح آپ کا گھرانہ اور آپ کی ازواج مطہرات قوم کی مائیں تھیں اور ان کے لیے ایک بہترین نمونہ تھی، اور خصوصاً مسلم خواتین کے لیے وہ ایک رول ماڈل تھی. تو ان سے خطاب کر کے کچھ احکامات اب دیے جا رہے ہیں. جیسے کہ اس سے پہلے منافقین کا ذکر ہوا اور سورت کے آخر میں اختتام پر مزید کچھ منافقین کی خصوصیات اور کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، تو تھوڑا سا ہم اس پر غور کریں گے کہ منافقین اور منافقات کا مدینہ میں کیا رول تھا. جیسے کہ آپ سورۃ التوبہ میں پڑھ چکے ہیں اور سورۃ التوبہ بھی مدنی سورت ہے, وہاں پر منافق مردوں کے ساتھ ساتھ منافق عورتوں کا بھی ذکر ہے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 67 میں ہے, المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد اور منافق عورتیں ان میں سے بعض بعض سے ہیں, یعنی ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف, وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم, اور اپنے ہاتھ روک کے رکھتے ہیں یعنی خیر سے. نسوا اللہ فنسیہم, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون, بے شک منافق لوگ وہ فاسق ہیں. منافق مردوں اور عورتوں کے اس کردار کو سمجھنا ہمارے لیے بہت اہم ہے. چونکہ وہ مسلم سوسائٹی کے اندر انٹرمنگل تھے, اس لیے بعض اوقات مخلص پختہ مسلمانوں کو بھی سمجھنے کا موقع نہیں ملتا تھا کہ ان پر کون کہاں سے کس انداز سے اثر انداز ہو گیا ہے. آپ اپنے آپ کو لیجئے کہ جب آپ ایک مخلوط معاشرے میں رہتے ہیں جس میں اچھے لوگ بھی ہیں, جس میں برے لوگ بھی ہیں, جس میں مخلص اہل ایمان بھی ہیں, جس میں منافق قسم کے لوگ بھی ہیں, تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ہم پر صرف اچھے ہی لوگوں کا اثر پڑے. ہم بعض اوقات برے لوگوں کے اثرات بھی قبول کر لیتے ہیں یا نہیں, دین کا مذاق اڑانے والوں کی باتیں بھی سن لیتے ہیں, اور بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم غیر محسوس طریقے سے ان کی ہاں میں ہاں بھی ملا دیتے ہیں, انہی کی ٹون اور انہی کے الفاظ اور انہی کے سلوگنز اور انہی کی ٹرمینالوجی یوز کرنے لگتے ہیں. تو اب بات یہ تھی کہ منافق مردوں کے علاوہ منافق عورتوں کی بھی اپنی سرگرمیاں تھیں. وہ کیا کرتی تھی, نیکی سے روکتی تھی اور برائی کا حکم دیتی تھی, اور ان کی یہ ایکٹیویٹیز ازواج مطہرات تک بھی پہنچ چکی تھی. کیونکہ عورتوں سے عام طور پر پردہ نہیں ہوتا, ان کے ساتھ ملنے جلنے کے مواقع ہوتے, اور انسان جو ملتا جلتا ہے تو ہر طرح کے لوگوں سے ہی ملتا ہے. تو ان منافقات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی خوشیوں کو, سکون کو درہم برہم کرنے کے لیے بڑی خطرناک مہم چلا رکھی تھی. یہ منافقات امہات المؤمنین کے پاس جاتی اور بڑے ہمدردانہ انداز میں کہتی کہ آپ لوگ اتنے اچھے گھرانوں کی بیٹیاں ہو اور یہاں آپ لوگوں کی زندگی حرام ہو رہی ہے, ہر طرح کی راحت سے محروم ہو, بالکل قیدیوں کی طرح زندگی بسر کر رہی ہو. اگر تم فلاں اور فلاں رئیس کے گھر میں ہوتی تو تمہیں دنیا کی کیسی کیسی عیش و عشرت نصیب ہوتی. تو وہ ان کے اندر وسوسہ اندازی کرتی تھی, اور ان کے اندر آپ کے خلاف یا دین کے خلاف ایسی گفتگو کرتی کہ جس سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو سکتا تھا. اور بعض اوقات ان منافقات کی گفتگو سے ازواج مطہرات پر بھی کسی حد تک اثر ہوا, اور ان کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہونے لگی کہ انہیں بھی دنیا کی زینت سے کچھ حصہ مل جائے. ان منافقات کا اصل مقصد کیا تھا, کہ آپ کی گھریلو زندگی کے اندر فتنے کھڑے کیے جائیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو بسا اوقات مال غنیمت کی شکل میں جو کچھ ملا, اس سے عام اہل ایمان یا مہاجرین کے گھروں میں جو خوشحالی آئی, تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس خوشحالی سے قدر متاثر ہو کے ازواج مطہرات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقے کا مطالبہ کیا. اب آپ خود سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مشن ہے, وہ امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے, اور امت کے صرف امیر لوگوں کے لیے نہیں, غریب لوگوں کے لیے بھی, ایک معمولی سے معمولی انسان کے لیے بھی. لہذا آپ کو ایک ایسی مثالی زندگی گزارنی تھی کہ جس کو ہر شخص اپنے لیے قابل عمل سمجھے, جس کی پیروی اور اقتداء کی جا سکے. اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ازواج مطہرات کی طرف سے کچھ ایسا مطالبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری کہ یا ایہا النبی قل لازواجک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، کہ اگر تم دنیاوی زندگی پسند کرتی ہو، دنیا کی زندگی کے عیش عشرت چاہتی ہو اور اس کی رونقیں مطلوب ہیں، اور میرے ساتھ اس مشن کی خاطر قربانی نہیں کر سکتی ہو، فتعالینا، تو آ جاؤ، امتعکن، میں تمہیں دنیا کا کچھ متاع دے دیتا ہوں، کچھ سامان دنیا دے دیتا ہوں، لیکن اس دنیا کے ساتھ پھر تم اس گھر میں نہیں رہ سکو گی، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، کیونکہ یہ تو نبی کا گھرانہ ہے جو ایک آئیڈیل گھرانہ ہے، جو ایک مثالی خاندان ہے، یہاں تو قربانیوں کی مثالیں قائم کرنا ہے، قربانی کے نمونے پیدا کرنا ہے، پھر تم اس دنیاوی زینت کے ساتھ آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتی ہو، تو آؤ، امتعکن واسرحکن، میں تمہیں رخصت کرتا ہوں، تم یہاں تنگ ہو نہیں رہ سکتی ہو، تو جاؤ، سراحن جمیلا، بڑی عزت کے ساتھ تمہیں تمہارے گھروں کو بھجوا دیتا ہوں، پھر تم جیسے جہاں چاہو دنیاوی رونق کی اور دنیاوی مال و دولت اور دنیاوی شان و شوکت کی زندگی جیسے چاہو بسر کرو، تمہارے لیے آزادی ہے۔ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو، ارادہ رکھتی ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کا، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یقیناً تم میں سے جو محسنات ہیں، نیکوکار ہیں، اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے، یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی طالب اور آخرت کے گھر کی کامیابیاں چاہنے والی ہو، تو پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر قربانی کرنی ہوگی، ان کی اطاعت کرنی ہوگی، ان کی پسند اور مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی، اور محض فرائض ہی ادا نہیں کرنے ہوں گے بلکہ احسان کے درجے پہ زندگی بسر کرنی ہوگی، یعنی تم سے پھر مطالبہ کسی عام اطاعت کا نہیں، محض فرما برداری کا نہیں، بلکہ محسنات بننے کا ہے، تو جو محسنہ بن کر زندگی بسر کرے گی، اپنے حقوق و فرائض کو احسان کے درجے میں ادا کرنے والی ہوگی، تو اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی انسان کا محض آپ کا رشتہ دار ہونا اس کے نجات کے لیے کافی نہیں ہے، کہ کوئی آپ کی بیٹی ہے یا کوئی آپ کی بیوی ہے یا کوئی آپ کا اور رشتہ دار ہے، تو اس رشتہ داری کی وجہ سے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے، یہ اجر عظیم سے نوازا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے آپ کے خاندان میں سے ہونا، لیکن نجات کے لیے محض آپ کے خاندان سے نسبت کافی نہیں، جب تک کہ عمل صالح نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو، جب تک آخرت نظروں میں اعلیٰ ترین مقام کا درجہ حاصل نہ کر لے، جب تک دنیا کی خاطر نہیں آخرت کی خاطر جینا نہ شروع کر دو۔ یہاں ایک ضمنی مسئلہ بھی نکلتا ہے جو ابھی میں ذکر کر دیتی ہوں، یہ جو فرمایا تعالینا امتعکن، تو آؤ میں تم کو فائدہ پہنچاؤں اور تم کو رخصت کر دوں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک طرح سے طلاق کا اختیار دیا تھا، جسے طلاق تفویض بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہوتی، نمبر ایک، شوہر طلاق کا اختیار بیوی کے سپرد کر دے اور وہ چاہے تو خود اپنے آپ کو طلاق دے کر آزاد ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ طلاق شوہر ہی کے ہاتھ میں رہے، اگر عورت چاہے تو وہ طلاق دے دے، یعنی عورت کے مطالبے پر پھر اس کو طلاق دینا ہوگی۔ جب ازواج مطہرات کو یہ تخیر دی گئی، یہ چوائس دی گئی، تو اس پر کیا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گفتگو کی اور فرمایا، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین کی رائے لے لو پھر فیصلہ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، اور یہ آیت ان کو سنا دی۔ انہوں نے عرض کیا، کیا اس معاملے کو میں اپنے والدین سے پوچھوں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے ہاں گئے اور ہر ایک سے یہی بات فرمائی اور ہر ایک نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ نے دیا تھا. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس چوائس پر، اس تخیر پر، اس تفویض پر ازواج مطہرات کا رد عمل کیا ہو سکتا تھا. بھلا وہ ایسی تو نہ تھیں کہ دنیا کی چند دن کی زندگی کی زینت کو اختیار کر لیتی اور آخرت ترک کر دیتی یا چھوڑ دیتی. اس مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ذرا اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں کہ جب دین اور دنیا میں، دنیا کے مال و دولت اور دین کی خاطر کی جانے والی قربانی میں ہمیں ایک اختیار کرنی پڑے تو ہم کیا اختیار کرتے ہیں، خصوصاً رشتوں کے معاملے میں، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے رشتے ہی کا معاملہ ہے نا، ازدواجی اور خانگی زندگی سے متعلق معاملہ ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات لڑکیوں کے لیے رشتے کے بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں. ان مسائل کی کئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اہم ترین ایک وجہ جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ کوئی لڑکا اخلاق کا، کردار کا، شرافت کا، تعلیم کا کیسا ہی حامل کیوں نہ ہو، عموماً اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس کی بہت اچھی کوئی جاب یا بہت اعلیٰ بزنس نہ ہو، جب تک اس کے پاس بہت بڑا گھر یا بہت عمدہ گاڑی نہ ہو، خاطر اس دنیاوی دولت کے ساتھ بیسیوں قسم کی اخلاقی خرابیاں ہی کیوں نہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اس کے برعکس ازواج مطہرات دنیا کی چنی ہوئی عورتیں تھیں. اللہ نے ان کو ایسے ہی نہیں یہ اعزاز بخشا تھا کہ آخری پیغمبر کی بیویاں ہوں. انہوں نے دنیا میں بھی اپنے لیے کیا پسند کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، گویا دوسرے لفظوں میں دین، اور دنیاوی دولت اور شان و شوکت اور عزت و حشمت کو کچھ اہمیت نہیں دی. ہم میں سے بہت سے لوگ زبانی کلامی اوپر اوپر سے تو ایسے بہت سے دعوے کرتے رہتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے، قربانی کا وقت آتا ہے، تو اس وقت ہم کیا راستہ اختیار کرتے ہیں، کیا طریقہ کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ایمان کے امتحان کا وقت ہوتا ہے. اس وقت حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ہماری چوائس کیا ہے، ہمارے اندر پرائیورٹی کس چیز کی. پھر فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی برائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے. بظاہر دیکھنے میں بہت سخت آیت معلوم ہوتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی حقیقتاً کسی ایسی خرابی کا کوئی اندیشہ تھا ازواج مطہرات سے؟ نہیں، کسی ایسی بات کا احتمال بھی نہ تھا. اصل بات یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو خطاب کر کے منافقین اور منافقات کو کچھ سمجھانا مقصود ہے کہ تم ان اعلیٰ ترین خواتین کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا. جیسا کہ پیچھے میں عرض کر چکی ہوں کہ منافقات کا طریقہ کیا تھا، کہ وہ ازواج مطہرات کو پرووک کرتی رہتی تھی، اور بسا اوقات دبے لفظوں میں، چھپے لفظوں میں ایسے پیغامات بھی دیتی رہتی تھی. دیکھو تم کس حال میں زندگی بسر کر رہی ہو، وہ دیکھو فلاں رئیس کو، فلاں بڑے کو، فلاں مالدار کو، کبھی تم اس کے گھر میں ہوتی تو تمہاری کیا عزت ہوتی، تمہارے لیے کیسی کیسی راحتوں کے سامان ہوتے. یعنی ایک شیطانی انداز میں ان کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتی تھی. جیسے اب بھی آپ دیکھیں تو بسا اوقات گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ ایک لڑکی اچھی بھلی اپنے شوہر کے گھر میں کنات کی زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے، شوہر اور بیوی کا بڑا اچھا باہم اتفاق ہے، محبت ہے، خوشی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں، کہ اتنے میں کوئی شیطان ٹپک پڑتا ہے اور لڑکی کے دل میں ایسی ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہیں دیکھ کر تو بڑا ترس آتا ہے، تمہاری حالت پر تو بڑا رحم آتا ہے، تم کن ماں باپ کی بیٹی تھی، کیسے ناز و نام میں تم پلی تھی، اور آج دیکھو اپنا کیا حال بنا لیا تم نے، کاش تمہاری شادی یہاں نہیں وہاں وہ فلاں کزن کے ساتھ ہو جاتی، دیکھو وہ کیسے عیش و عشرت کر رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، اب یہ جملے اور یہ بات کیسا شیطانی وسوسہ ہے کہ ایک پرسکون مطمئن اپنے حال پہ راضی رہنے والی لڑکی کے دل میں کیا ڈال دیا، ایک اور بندے کا خیال، ایک تھرڈ پرسن کی بات، اور دیکھو وہ تمہارا کزن تو تمہیں چاہتا بھی بہت، اس کی تو بڑی خواہش تھی کہ تم سے شادی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ایک اچھی بھلی مطمئن زندگی گزارنے والی لڑکی کے پاس آ کر اگر کوئی ایسے لڑکوں کی باتیں کرے یا ایسی زندگی کی باتیں کرے تو بلا وجہ ہی دل میں ایک بے چینی اور اضطراب پیدا ہو سکتا ہے کہ ہاں واقعی یہ کہتی تو سچ ہے، یہ فلاں جو ہے وہ میرے لیے کتنا ہمدرد ہے۔ اور کئی گھر ایسے ٹوٹے بھی ہیں کہ جن میں شوہر اور بیوی میں اچھی بھلی زندگی کی گاڑی چل رہی تھی کہ اچانک کوئی دوست اور کوئی ہمدرد یا کوئی ایسا رشتہ دار بیچ میں آ پڑا جس نے آ کر دونوں کو ایک دوسرے سے بدزن کیا، اور جب بدزن کر لیا، ایک دوسرے سے پھیر لیا، ایک دوسرے سے لڑا دیا، تو پھر ایک کو یا دوسرے کو کسی تیسرے کی طرف مائل کر دیا، اور وہاں سے بسا اوقات خرابیاں بھی پھوٹی، فحاشی کا دروازہ بھی کھلا۔ ایک عورت جب اپنے شوہر سے مطمئن ہی نہ رہے، جب ایک عورت کے دل میں اپنے شوہر پر اعتماد ہی نہ رہے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پھر اس گھر کی خرابی کہاں تک جا پہنچے گی۔ تو ایسے تمام لوگ جو شوہر اور بیوی کے بیچ میں رخنا اندازی کریں، وہ سارے کے سارے ابلیس کے ایجنٹ ہیں، وہ انسانوں کی شکل میں شیطان ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی بھی دوست نہ سمجھیے، ایسے منافق دشمن ہیں۔ ایسی چالوں سے ہر عورت کو بہت اچھی طرح واقف ہونا چاہیے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر شوہر کا سٹیٹس کسی بھی اعتبار سے کم ہے، اب تو شادی ہو چکی، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب محض اس کے سٹیٹس کی وجہ سے یا اس کے مال کے کم ہونے کی وجہ سے یا اس کی دنیاوی وجاہت اور عزت کی کمی کی وجہ سے کیا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ کیا شادی کا مقصد محض سٹیٹس حاصل کرنا ہے، محض دنیا کے عیش و عشرت کرنا، محض بیکار شاپنگ کرنا ہے، یا ملکوں میں پھرنا ہے سیر سپاٹے کے لیے؟ کیا یہی زندگی کا مقصد ہے؟ کیا زندگی اس سے آگے کوئی بڑے اعلیٰ مقاصد نہیں رکھتی؟ کیا کسی انسان کے اندر کی شرافت اور اخلاق کی کوئی قیمت نہیں؟ محض پیسہ ہی سب کچھ ہے کہ جس کی بنا پر اپنے شوہر سے نفرت ہو جائے، اپنا شوہر نگاہوں سے گر جائے اور نگاہوں میں کوئی اور سمانے لگے جس کے پاس چار پیسے زیادہ ہیں؟ کیوں آخر؟ ایسے مکروہ کردار معاشرے کے اندر بہت پائے جاتے ہیں، جو گھروں کا عام طور پر اپنی نادانی سے سکون برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اور آتے ہمیشہ خیرخواہ کے روپ میں، دلی دوستوں کے روپ میں آتے ہیں۔ اب چونکہ ان منافقات کا کردار یہی تھا، تو ازواج مطہرات کو الرٹ کر دیا گیا، الرٹ رہنا، خبردار رہنا، اور ان کو سنا دیا گیا کہ تم ازواج مطہرات سے مکمل مایوس ہو جاؤ، ان سے اس قسم کی کسی بات کی تم توقع بھی نہیں کر سکتی، اپنا یہ پروپیگنڈا اور منافقت بند کر دو، گھروں کے اندر رکھنے مت کرو، نقب مت لگاؤ، ان رشتوں کو کمزور مت کرو۔